Przegap! 30 zł w ebonie za każde 300 wydane na szkolne zakupy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Policja szuka sprawcy podpalenia mobilnego punktu szczepień oraz sanepidu w Zamościu na Lubelszczyźnie. Stowarzyszenie Poloniczka ma być zlikwidowane za rozpowszechnianie informacji dyskredytujących Białoruś. Nasz zapaśnik Tadeusz Michalik powalczy za kilkanaście minut o medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Liczba nowych zakażeń koronawirusem taka sama jak w niedzielę. Ostatniej doby potwierdzono 91 infekcji i tak jak wczoraj nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Trwa akcja szczepień. Wczoraj w Zamościu na Lubelszczyźnie ktoś podpalił stację sanepidu oraz punkt mobilny szczepień. Sprawcy ataków na punkty szczepień będą surowo karani za swoje czyny, zapewnił szef rządu Mateusz Morawiecki. Policja nadal próbuje ustalić tożsamość podpalacza. Na jakim etapie są prace policjantów, to sprawdzał Michał Fedusia. Atak na infrastrukturę szczepionkową postawił w stan gotowości służby wojewody lubelskiego, inspekcję sanitarną i policję. Mateusz Morawiecki przypominał, że wcześniej do podobnych działań przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego dochodziło m.in. w Gdyni czy w Grodzisku Mazowieckim. Utrzymywane punkty szczepień są niezbędne, by ułatwić dostęp do szczepień mieszkańcom kraju, przypominał szef rządu. Infrastruktura potrzebna jest po to, żeby z powrotem ludzie zainteresowali się całym programem szczepień. To bardzo ważne, aby zatrzymać czwartą falę. Nie będzie żadnej tolerancji i będziemy z całą determinacją ścigać wszystkie przypadki tego typu. Niewykluczone, że punkty szczepień będą mogły liczyć na całodobową ochronę. Dziś dzieje się tak tylko w godzinach ich funkcjonowania. W przypadku wydarzenia w Zamościu analizowany jest materiał dowodowy, poinformował komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Poleciłem komendantowi wojewódzkiemu policji w Lublinie powołanie specjalnej grupy operacyjno-dochodzeniowej, która już zajmuje się tą sprawą. Mamy zabezpieczone monitoringi, prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego ataku. A po zatrzymaniu sprawcy podpalaczowi najpewniej postawione będą konkretne zarzuty. Relacjonował Michał Fedusia. Sąd w Mińsku podjął decyzję o likwidacji Polskiego Stowarzyszenia Poloniczka. Wnioskował o to Urząd Miasta w stolicy Białorusi. Polskiej organizacji zarzucono prowadzenie działalności niezgodnej ze statutem i rozpowszechnianie przez jej pracowników informacji, które dyskredytują Białoruś. Z oskarżeniami nie zgadza się prezes stowarzyszenia. Działaliśmy zgodnie z prawem, mówi Swietłana Zamotina. Ja nie wiem, gdzie ja mogłabym naruszyć to prawo Republiki Białoruś. W jaki sposób? Działaliśmy odnośnie tego statutu, tych punktów, które zapisane u nas jest w statucie. Prezes Poloniczki ma 2 tygodnie na odwołanie się od wyroku, ale raczej tego nie zrobi. Obawia się pogorszenia sytuacji członków stowarzyszenia. Mamy szansę na kolejny medal w Tokio. Do półfinału turnieju olimpijskiego zapaśników awansował rywalizujący w kategorii do 97 kg w stylu klasycznym Tadeusz Michalik. Więcej o tym nasz wysłannik do Japonii, Dariusz Urbanowicz. Już za niespełna kwadrans półfinał turnieju zapaśniczego klasyków z udziałem Tadeusza Michalika i Rosjanina Musy Jewlojewa, którego charakteryzuje wicemistrz olimpijski z Moskwy 80 Andrzej Supron. Co by nie powiedzieć, każdy zawodnik rosyjski to jest trudny zawodnik. On musiał sam wewnętrznie przejść takie eliminacje, że wybrali najlepszego. To ja pozwolę sobie doprecyzować. Jewlojew to 2-krotny mistrz świata i Europy. Zatem... jest niewątpliwie faworytem tego spotkania, ale sport jest piękny między innymi dlatego, że jest nieprzewidywalny i czasami faworyci przegrywają. I na to po cichu liczymy. Liczymy na to, że Taciu... czujesz wewnętrznie, że jest w dobrej formie, a to jest bardzo ważne. Nawet jeśli Michalikowi powinie się noga, w półfinale stoczy jeszcze bój o brązowy medal. Z Tokio, Dariusz Urbanowicz. Informacje z Igrzysk Olimpijskich na bieżąco na naszej antenie. Nocą mocno padało w wielu miejscach Polski i są tego efekty. W ciągu ostatniej doby na Mazowszu strażacy interweniowali 36 razy, informuje rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP Karol Kieszkowski. 16 interwencji dotyczyło niedzieli 1 sierpnia, najwięcej w Łosicach, 6 interwencji, tam głównie podtopienia dróg i budynków. I od północy do 8 rano 2 sierpnia strażacy na Mazowszu odnotowali 20 interwencji związanych z podtopieniami i z usuwaniem przewróconych drzew. Na Podlasiu z powodu intensywnego deszczu nieprzejezdna jest droga krajowa nr 66 prowadząca do przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach. Zniszczony jest fragment jezdni we wsi Malinniki w połowie drogi z Bielska Podlaskiego do granicy. Samochody mogą ominąć zelany odcinek jadąc drogami lokalnymi. Atak hakerski sparaliżował system informatyczny służby zdrowia we włoskim Lacjum. Doszło do zakłóceń w realizacji programu szczepień przeciw COVID-19. Szczepienia odbywają się nadal, ale ze sporym opóźnieniem. Na terenie całego regionu zawieszono zapisy.

w oczekiwaniu na zapasy i na walkę w stylu klasycznym Tadeusza Michalika na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. To już za chwilę, ale mam nadzieję, że zainteresujemy Państwa także innymi tematami. Między innymi tym, że pierwszy raz wzniósł się w powietrze w 1783 roku, a od jego wynalezienia rozpoczął się podbój troposfery przez człowieka. Balon, choć dziś wydaje się dość takim archaicznym środkiem transportu, to wciąż ma swoje grono zwolenników, również w Polsce. Miłośnicy balonów co roku organizują zawody z cyklu balonowego Pucharu Polski. Na te w Paczkowie w województwie opolskim, chcąc poznać tajniki tego środka transportu i miłośników, ruszył także Daniel Klimczak. Teraz trwa, rozumiem, napełnianie tego balonu zimnym powietrzem po to, żeby potem można je było ogrzać i unieść się. Tak, dokładnie. Piotr Adamski, Klub Sportów Balonowych Wrocław. Teraz potrzebujemy jeszcze ze 3-4 minuty, żeby się wypełnił maksymalnie. Potem uruchamiamy palniki. No i 20-30 sekund i balon stoi. Jest to czynność, która wymaga, jak widzimy tutaj po innych załogach, krzepy. Tutaj czasami po 3-4 osoby muszą walczyć z tą czaszą, żeby ona nie odleciała. Teraz akurat silnego wiatru nie ma, ale czasami tak jest faktycznie, że balon musi być uwiązany do samochodu. To jest olbrzymi żagiel, 400 metrów powierzchni bocznej. Siły potrafią być duże. Dogrzewamy tak, żeby uzyskać siły wznoszenia i będziemy lecieć. Do tego wszystkiego służy nam gaz. Ile takiego gazu balon zużywa? W ciągu godziny od 60 do 100 litrów. Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że ta czasza się spali na skutek tych płomieni, które nam tutaj muskają powietrze? Czy zagrożenie jest przy starcie, czy po uruchamianiu i przy lądowaniu, a w czasie lotu nie. Kobieta w koszu balonowym, to jest częsty widok? Jako pasażer jak najbardziej. Ewa Bubula z Krakowa. Jeśli chodzi o pilotki, to trochę rzadziej, ale też z czego to może wynikać? Wydaje mi się, że jednak trochę siły to wymaga ten sport. Jest bardziej popularny wśród mężczyzn. Domyślam się, że gdy się już jest w powietrzu, to jest to taka chwila, dla której warto poświęcić naprawdę wiele. Tak, widoki zapierają dech w piersiach, szczególnie jak w różnych regionach Polski różne rzeczy można zobaczyć. No niesamowicie się ogląda jednak wszystko z lotu ptaka. Jest taka nutka niepewności, taka nutka strachu, bo przecież tutaj macie ograniczone bardzo możliwości sterowania. Sterowania tak, ale balon jest jak wielki spadochron. Ja na przykład się osobiście nie boję. Macie na swoim pokładzie wiele litrów gazu. Można się wydawać, że siedzicie tak naprawdę na bombie. To nie powoduje jakichś obaw? Dla mnie osobiście nie. To wszystko chyba zależy od świadomości. Jednak mam dużą świadomość, jak to wszystko funkcjonuje, jak działa. Myślę, że może osoby faktycznie nieobeznane mogą się trochę bać, ale to wszystko kwestia jest, żeby się dowiedzieć czegoś więcej i wtedy nie ma strachu. Jestem pilotem szybowcowym i balonowym. Mirosław Kowalski. Każde latanie jest fajne. W innej porze się lata szybowcem, innej porze się lata balonem. Tak jest jak z rowerami. Jedni lubią jeździć w górach, drudzy lubią jeździć po szosie. Jak długo trzeba się uczyć, żeby nabyć te wszystkie umiejętności, które pozwalają bezpiecznie latać samodzielnie? Żeby zrobić licencję balonową, trzeba zrobić kurs teoretyczny. To jest około kilkudziesięciu godzin i kilkanaście przedmiotów. Samego lotu to jest około 40 godzin. Może się wydawać, że to jest dosyć prymitywna sztuka latania, ale tutaj widzimy nowoczesny sprzęt, komputery, GPS-y, smartfony. To wszystko Wam, rozumiemy, dziś pomaga. Mamy dosyć sporo sprzętu na pokładzie, jeżeli chodzi o zawody sportowe. Hanna Pyzik z Grudziąckiego Klubu Balonowego. Kiedy wykonujemy loty takie bardziej rekreacyjne, to jednak tej elektroniki jest dużo mniej. Teraz na pokładzie mamy m.in. flightek, czyli wysokościomierz, logery zawodnicze, do tego telefon, komputer zwykle, trochę tego się nazbiera. Wiem, że dżentelmeni o takich rzeczach nie rozmawiają, ale trudno, narażę się, zapytam, czy to jest drogie hobby. Oj, drogie. I trochę w to trzeba włożyć i pieniędzy, i serca, trzeba mieć trochę wolnego czasu, no i mieć trochę odwagi. Nie potrzebujemy żadnego hangaru na lotnisku, żeby trzymać balon, często trzymamy je w garażach. Tak naprawdę my lądujemy i startujemy w terenie przygodnym, czyli tak jak właśnie tutaj boisko, jakakolwiek łąka, teren zielony. Lotów zgłaszać nie musimy, jeżeli znajdują się one poza strefami zakazanymi. Oczywiście nie ma takiego zagrożenia jak na przykład w innych sportach lotniczych, ponieważ z nami zawsze jest załoga. Mówimy tutaj o załodze, która obserwuje to wszystko z ziemi i czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Tak, ponieważ balon się przywozi na miejsce startu przyczepą i tak też musi zjechać z miejsca lądowania, więc ekipa naziemna jest wymagana. A ile zabawy jest ze składaniem takiego balona? No, polecam, szczególnie tym najmłodszym. Szczególnie w chłodne wieczory, bo można się ogrzać przy takiej czynności. Na pierwszy rzut oka niby archaiczne, jak słyszeliśmy, mnóstwo nowinek technologicznych zawiera taki balon i cały sprzęt związany z tym środkiem transportu. No, loty balonem polecamy Państwu serdecznie, bardzo wcześnie rano lub późnym popołudniem. Też z takim nastawieniem, by poobserwować. A może ktoś złapie baksyla, jakby ktoś chciał tylko przetestować lot balonem. To taka przyjemność oczywiście w charakterze pasażera. 3-4

from you. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm back to be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Zanim lekcja WF-u i zapasów, lekcja historii przed nami już prawie 11.30. Niezła historia. Witamy w nowym tygodniu w studiu historyk profesor Tomasz Gajocik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 2 sierpnia 1940 roku w czasie bitwy w Anglii sformowano dywizjon 303. No, temat historia, temat rzeka, temat legenda. Szczególnie ta legenda. To jest data, którą uważa się za początek dywizjonu 303, chociaż trzeba pamiętać, że to nie była pierwsza jednostka lotnicza złożona z Polaków, która została otworzona w ramach polskich sił powietrznych. Pierwszą były 302 poznański dywizjon myśliwski, on jako pierwszy wszedł do boju. Natomiast no, z racji tego, kto walczył w 303, jacy tam byli wariaci i piloci różnego autoramentu, jak Franciszek, Zumbach, prawda, Urbanowicz i pozostali, no to 303 zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach polskiego lotnictwa, bitwy o Anglię i paru jeszcze innych wydarzeń, które przyczyniły się do popularyzacji Polaków na Wyspach Brytyjskich. Choć pamiętamy, że ten pierwszy właśnie, o którym też mówiliśmy, 302 poznański, ma się czym pochwalić, bo zestrzelili około 30 wrogich maszyn. Tak. Iloma dywizjonami dysponowały polskie siły powietrzne? Znaczy, dysponowaliśmy dwoma bombowymi, dwoma myśliwskimi, mieliśmy jeszcze dywizjony rozpoznawcze. Tutaj musimy pamiętać, że spora grupa polskich pilotów walczyła także w dywizjonach brytyjskich. Na przykład Witold Urbanowicz nie trafił do 303 dywizjonu od razu, tylko walczył w jednostce brytyjskiej, więc ogólnie trzeba powiedzieć, że pilotów, którzy walczyli bez względu na rodzaj lotnictwa, była spora grupa. Do tego dochodziły kwestie związane ze strukturami administracyjnymi, ze służbą pomocniczą. Ja tutaj gorąco polecam, niedawno ukazała się praca profesora Roberta Meisnera o polskich siłach powietrznych w Wielkiej Brytanii, więc kto jest zainteresowany tą problematyką, to odsyłam do najnowszej publikacji w tym zakresie. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 2 sierpnia to rok 1958. Wtedy to podczas meczu lekkoatletycznego Polska-Stany Zjednoczone na stadionie dziesięciolecia został ustanowiony do dziś chyba niepobity nawet światowy rekord frekwencji na zawodach lekkoatletycznych. No 100 tysięcy narodu to jest sporo, a stadion dziesięciolecia no tyle mógł pomieścić. Zresztą z tego, co miałem okazję wyczytać jakiś czas temu, to praktycznie zajęta była każda wolna przestrzeń na tym stadionie. Co zresztą nie dziwi, bo Amerykanie przyjechali do Warszawy. Było to wydarzenie niespotykane do tej pory w Polsce. No właśnie, czym można wytłumaczyć tak wysoką frekwencję na stadionie dziesięciolecia? No tym, że przyjechali Amerykanie. Wcześniej byli w Związku Radzieckim, gdzie przegrali tylko 2 punktami mecz ZSRR. Zakładano, że oczywiście no, nie wygramy z Amerykanami, ale będziemy mogli pokazać się z jak najlepszej strony. Tym bardziej, że byliśmy de facto świeżo po olimpiadzie w Melbourne w 1956 roku, więc Polska żyła jeszcze, bym powiedział, takimi właśnie wydarzeniami sportowymi, echami wydarzeń sportowych, prawda? No i wszyscy chcieli zobaczyć Amerykanów. To jeszcze powróćmy do samego sportu. W jakich dyscyplinach odbywały się konkurencje? No teraz nie przytoczę Państwu ich wszystkich, natomiast niewątpliwie był i skok wzwyż, i skok o tyczce, i były biegi. Wszystkie te dyscypliny, które są reprezentowane w lekkoatletyce. Klasyczne lekkoatletyczne. Klasyczna lekkoatletyka. No to pozostaje nam jeszcze przypomnieć wynik, jakim zakończyło się to spotkanie. Amerykanie wygrali 115-97, jeżeli chodzi o konkurencje męskie. Natomiast w żeńskich zwyciężyła polska reprezentacja 54-52. To był rok 1958. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. O posturze lekkoatletycznej. Tak. Bardzo bym chciał. Niezła historia. Taki czas, że nawet na lekcji historii mówimy o sporcie. Taki to czas letnich igrzysk olimpijskich. Do Tokio 2020 zaglądamy już dosłownie za chwilę. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah. coming past. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 20 years has gone. Do końca urlopu jeszcze trochę czasu, napisała pani Aneta, ale korzystając z mojego pierwszego dnia urlopowego zagubienia, pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy już wystartowali na urlop, tych, którzy w trakcie, no i tych, którzy już wspominają i planują następny. Dobrego dnia i dobrego tygodnia. Pani Aneto, udanego urlopu życzymy. Tu Trójka za 22 minuty 12. Turn to dust. przed olimpijską rywalizacją w zapasach w stylu klasycznym. Pewnego rodzaju, to tak powiem, od naszej kuchni radiowej wyczuwam takie redakcyjne podniecenie przed tym wydarzeniem, no bo przecież już prawie medal. No nie chciałbym zapeszać, ale mocno trzymamy kciuki za Tadeusza Michalika. To już dosłownie za chwilę. I tak sobie pomyślałem, że może takie zakładowe zapasy tutaj na korytarzu, nie wiem co służby BHP na to i być może dyrekcja, ale gdyby sobie państwo przenieśli to na swój własny grunt ze współpracownikami albo z szefem, z kierownikiem, albo... No, prawda? Jeżeli postawi się tę sprawę tak, to robi to wrażenie. Tylko skąd wziąć takie stroje? Ja myślę, że spokojnie kolarskie, rowerowe dałyby radę za takie właśnie stroje zapaśnicze. To Trójka za 17 minut południa. No i ruszyli panowie do boju, a to co dzieje się w Tokio na Igrzyskach Olimpijskich na miejscu śledzi Dariusz Urbanowicz. Witam cię, Darku. Witam. Gdzie jesteś, co zaczęła się walka. Mm-hmm. No oglądam walkę zapaśniczą, w której bierze udział Tadeusz Michalik. To jedna z największych niespodzianek dnia. No i myślę, że ostatnimi czasy polskie zapasy nie są w jakiejś takiej formie, w jakiej były chociażby w połowie lat 90., a dokładnie w 96. roku, kiedy to trener Tadeusza Michalika, Włodzimierz Zawadzki, razem z Andrzejem Wrońskim, Jackiem Fafińskim zdobywali medale na Igrzyskach w Atlancie. W tej chwili już Rosjanin, rywal Polaka, prowadzi 1-0, a Polak za pasywność został przeniesiony do parteru. To jest taka sytuacja, kiedy na środku planszy zawodnik kładzie się plackiem praktycznie całkowicie i rywal, a jest nim Musa Jewlojew, Rosjanin, a w zasadzie reprezentant rosyjskiego komitetu olimpijskiego, jakkolwiek to brzmi, próbuje zastosować jedną z technik. Założeniem walki zapaśniczej, ach, jest przetoczenie, jest tak zwany wózek. No i dostał za to Rosjanin 2 punkty i będzie drugi wózek. No tutaj musimy mierzyć siły na zamiary. 5-0 dla Jakowlewa, to jest Jewlojewa, przepraszam, to jest zawodnik, który jest dwukrotnym mistrzem świata, dwukrotnym mistrzem Europy, regularnie wygrywa, staje na podium w zawodach rangi, takich klasyfikacyjnych zawodach Pucharu Świata i tak dalej. No i nie jest to łatwy pojedynek. Polak nie ma takiej renomy, nie ma takiego doświadczenia, nie ma takiej jakości od lat, nigdy nie był na topie. Tu jest zawodnikiem aspirującym. Nie ukrywa, że ma ambicje, że walczy o medal. Jest młodszym bratem Moniki Michalik, która w Rio de Janeiro przecież stanęła na podium, tylko że pani Monika była zapaśniczką w stylu wolnym. Brąz w kategorii do 63 kg, 3 medale Mistrzostw Świata, 4-krotna mistrzyni Europy, więc tradycje zapaśnicze w domu Michalików są na pewno zacne i tych trofeów na pewno więcej ma Monika. 3 minuty walki minęły, a to oznacza, że zawodnicy mają teraz pół minutki przerwy. To co, może damy im troszeczkę odetchnąć? Oczywiście. I wrócimy. Zasłużenie. Tak jest. Tak jest. Śledzimy to, co dzieje się w Tokio. Wracamy do walki zapaśniczej za chwilę. Zaczęli ponownie panowie, łączymy się znów z Dariuszem Urbanowiczem, który jest w Tokio. Halo, halo? 2 minuty 14 sekund do końca tego pojedynku. Przepraszam. Jewlojew w czerwonym stroju, Polak w takim granitowo-szarym z niebieskimi, błękitnymi wstawkami. Teraz próba techniki wyrzucenia za ten okalający, taki żółty, pomarańczowy matę pas pasywności. Polak zdobył za to 1 punkt, ale Rosjanin ma już tych punktów 7. Niespełna 2 minuty do końca walki. Mówiłem o tych fantastycznych tradycjach zapaśniczych w Polsce, o wielkich sukcesach Andrzeja Wrońskiego, Włodzimierza Zawadzkiego. To wielkie, wielkie nazwiska. Oczywiście wcześniej też zdarzały się sukcesy. Zapasy stoją na, mam wrażenie, sporym zakręcie. Jest to świetny sport ogólnorozwojowy, taki sport, który można byłoby uprawiać praktycznie w każdej szkole na zajęciach WF-u. Mimo wszystko stoi na dużym zakręcie. Wielokrotnie zapaśnicy jako federacja musieli walczyć o to, by utrzymać się w programie Igrzysk Olimpijskich, ale trudno sobie wyobrazić inny sport, który byłby tak fantastycznym łącznikiem z tą starożytną ideą Igrzysk Olimpijskich, wszakże właśnie zapasy zostały przeniesione żywcem niemalże ze starożytnych igrzysk. Minuta do końca walki, w ciągu tej minuty cały czas zawodnicy w stójce, cały czas próba walki o jakieś dojście do pozycji, która tutaj zmusi przeciwnika do pewnej uległości. Założeniem walki zapaśniczej jest zastosowanie tak zwanego jakiegoś chwytu, który doprowadzi do położenia przeciwnika na łopatki. Nie trzeba długo utrzymywać, tak jak w judo jest to tam 20 sekund w takiej pozycji na plecach. Tak tutaj wystarczy dosłownie na sekundę przyłożyć plecami przeciwnika do maty i to oznacza tak zwany tusz i ten tusz kończy walkę. Można właśnie wygrać po technikach różnych, które są punktowane przez sędziów. A można też wygrać przez przewagę techniczną, kiedy jest więcej niż 10-punktowa przewaga. No tutaj na taką się nie zapowiada. 12 sekund do końca. Wygląda na to, że Polakowi pozostanie walka o brązowy medal. 5 sekund do walki. Już teraz nic się nie wydarzy. Nawet jakby Polak zapunktował bardzo dobrze, to i tak by już nie dogonił rywala. Gratulują sobie. Polak bardzo zmęczony. Przyklęknął teraz. Jawłojew położył mu rękę na głowie, tak nieco, może nie to, że pieszczotliwie, ale tak widać z serdecznością. Bardzo doświadczony zawodnik, duża klasa. No i niestety, walka półfinałowa Jawłojewa i Michalika kończy się zwycięstwem Rosjanina. Gratulacje od trenera Zawadzkiego tuż po zejściu z maty dla Rosjanina. A teraz czekamy na kolejny pojedynek, którego stawką będzie walka o brąz. I oczywiście będziemy się łączyć. Dariusz Urbanowicz z Tokio na żywo. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy. 1-7 Polak przegrał, ale słyszeliśmy, jest szansa na brąz i to na żywo na naszej antenie. Będziemy śledzić te ważne oczywiście wydarzenia, starty Polaków na żywo w Trójce. Ha!